utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid to mój sposób na dobrą formę. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 lutego, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Propozycja ustawy uszczelniającej system poboru abonamentu w lutym, zapowiedział w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. W Bonn spotkanie sekretarza stanu USA i szefa rosyjskiej dyplomacji ma do niego dojść jutro. W serwisie Trójki o wciąż realnym zagrożeniu, jakim są dopalacze. Dzięki pieniądzom z abonamentu my, dziennikarze, możemy wypełniać misję, mówić o sprawach ważnych, także takich, o których nie mówią media komercyjne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje założenia ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Mamy poznać je jeszcze w lutym. Zapowiedział to w Trójce wiceminister resortu kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Jak dodał, ustawa ma uszczelnić system poboru abonamentu. Jeśli uda nam się poszerzyć bazę płatników, bo dzisiaj płatników jest bardzo mało, około milion gospodarstw domowych tylko płaci abonament, trochę ponad milion, a przecież gospodarstw domowych mamy kilkanaście milionów, to ten abonament dzisiejszy, który wcale taki duży nie jest, ale może być odczuwany jako duży przez ubogie rodziny, będzie można zmniejszyć. Minister Sellin nie chciał potwierdzić informacji, że abonament na publiczne radio i telewizję będą musieli płacić zarówno podatnicy PIT, CIT, jak i osoby rozliczające się w systemie KRUS. Obecnie opłata za abonament radiowo-telewizyjny wynosi 22,70 zł za miesiąc. Kontakty z Rosją kosztują karierę. Tak Komiersant komentuje dymisję generała Flina. Dziennik przypomina, że doradca do spraw bezpieczeństwa w Białym Domu stracił posadę po tym, jak gdy ujawniono jego telefoniczne kontakty z rosyjskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, Siergiejem Kislyakiem. W ocenie Komiersanta dymisja Flina będzie miała daleko idące konsekwencje w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Gazeta przytacza opinię szefa Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantina Kosaczowa, który określił zdymisjonowanego doradcę Białego Domu jako zwolennika dialogu. Zaraz jednak dodał, że obecnie nawet gotowość do rozmów z Rosjanami uznawana jest przez Jastrzębie z Waszyngtonu za myślenie przestępcze. Wywalić doradcę do spraw bezpieczeństwa za kontakty z rosyjskim ambasadorem to już nawet nie jest paranoja, to coś gorszego, cytuje Kosaczowa Komiersant. Rządowa rosyjska gazeta sugeruje, że dymisję doradcy do spraw bezpieczeństwa wykorzystują przeciwnicy dialogu Moskwy z Waszyngtonem. Z kolei niezawisła gazeta zarzuca Donaldowi Trumpowi stosowanie zasad i narzędzi właściwych dla biznesu, które w ocenie eksperta Wiktorii Żurawlowej nie przystają do polityki. W tym kontekście ekspert rosyjskiej gazety Fiodor Łukianow przewiduje, że prezydent Trump jeszcze przez dłuższy czas będzie uczył się na własnych błędach, stopniowo zdając sobie sprawę, co w polityce można, a czego nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem rosyjskie MSZ poinformowało, że na jutro w Bonn zaplanowano spotkanie sekretarza stanu USA i szefa rosyjskiej dyplomacji. Władze w Pekinie apelują do Chińczyków o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności przy kontakcie z żywym drobiem. Jak poinformowały chińskie władze, w styczniu z powodu zarażenia wirusem ptasiej grypy w Chinach zmarło 79 osób. Dziś upubliczniono dane dotyczące zgonów. W ubiegłym miesiącu ponad dwutygodniowe opóźnienie w publikacji danych stało się przyczyną spekulacji internautów na temat realnej liczby zakażeń, którą i tak uznaje się w tym roku za wyższą niż w latach poprzednich. Są agresywni, wulgarni, są zagrożeniem dla otoczenia i dla siebie. Szpitalne oddziały ratunkowe coraz częściej muszą zmagać się z agresywnymi pacjentami. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi po odurzeniu alkoholem lub zatruciami dopalaczami. W ciągu ostatnich kilku dni do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Dziecięcego w Białymstoku trafiło kilku takich pacjentów. Jeden z nich był na tyle agresywny, że potrzebna była interwencja policji, mówi lekarz SOR-u Katarzyna Plewa. Pacjent przywieziony po zażyciu dopalaczy, alkoholu, marihuany. Zrobił się agresywny, wulgarny, chciał uciekać ze szpitala i szczerze mówiąc nie byłyśmy w stanie go fizycznie spacyfikować. Przyjechała policja, podany został lek uspokajający i dopiero pacjent, że tak powiem, był bezpieczny. Zwykle tacy pacjenci wymagają szczególnej uwagi personelu, zauważa kierownik SOR-u w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Witold Olański. Taki pacjent skupia na sobie uwagę i działanie kilku osób. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie dyżuru w tym samym czasie mamy dwóch albo trzech takich pacjentów i my musimy tym pacjentom zapewnić, poza procesem diagnostycznym i leczniczym, musimy zapewnić opiekę, to znaczy nie dopuścić do tego, żeby pacjent sobie zrobił jakąś krzywdę, czy też pacjentom obok, czy nam.

To był kolejny test z takim samym jak zawsze wynikiem. Nie zdążyłem podać numeru, a płyta Rendezvous ma już dwóch nowych właścicieli. Pan Jacek Siedlc i pan Dariusz z Gliczarowa Górnego. Gratulujemy. Teraz przodownicy lektury Mateusz Matyszkowicz i Allegro Goziński o książce Do trzech razy śmierć. Przodownicy lektury. Allegro Goziński, Do trzech razy śmierć, pierwszy tom nowej serii kryminału komediowego. Zacznę jednak nie od powieści. Mam tu przygotowaną taki zestaw informacji. Ten zestaw informacji przygotowała kobieta. To dobrze. I przy tym zestawie mam taką uwagę. Uwaga, kobiety za nim szaleją. Za książkami, za mną nie. Bo to jest tak, że należy zawsze rozdzielić szaleństwo na punkcie czyjejś twórczości od szaleństwa takiego czysto personalnego. Ja nie sądzę. To zostawmy aktorom, gwiazdom rocka, pisarze są od tego, żeby pisać dobre książki. Ja nawet boję się nazwać tego jakimś innym zupełnie słowem niż czytelnik. I te czytelniczki lubią czytać moje książki, to myślę, że to jest tak, że one za książkami szaleją. Bo może ty podjęłeś z nimi taką grę i to grę wyjątkowo wyrafinowaną. Swoje czytelniczki wprowadzasz do książek i to jeszcze te czytelniczki, które są najbardziej aktywne, bo w twojej powieści pojawiają się chociażby blogerki książkowe. Czy to jest jakaś twoja naturalna gra docelowa? Ty wchodzisz z nimi w taki dialog? Nie, wiesz, w tej nowej książce było tak, że ja potrzebowałem kogoś, kto byłby naturalnym przewodnikiem po świecie pisarzy, bo też i wykorzystałem tam, tylko że troszkę skamuflowałem swoje koleżanki po piórze. Mam nadzieję, że żadna się nie rozpozna, bo wtedy ta książka jest taka, moi wydawcy nazwali to pozwogenna, więc tak troszkę tam musieliśmy skamuflować, kto jest kto w tej książce, żeby nie było za łatwo. Ale naturalnym przewodnikiem po świecie pisarskim są blogerzy w tych czasach, bo blogerzy o pisarzach wiedzą wszystko. Mam sporo przyjaciół wśród blogerek właściwie i powiem ci, że dla mnie to był ogromny też i pokłon w stronę mojego pisania, ponieważ ja wysłałem do nich taką lakoniczną wiadomość, czy mogę wykorzystać cię w książce. Żadna z nich nie zapytała po co, dlaczego. Zdaje się, że dwie powiedziały, a będę morderczynią, czyli jakiś krwawy ten naród nasz jest. I one mi dały carte blanche. Ja mogłem robić co chciałem z nimi. W twojej książce jest autorka powieści kryminalnych, Róża Król, jedzie na zjazd pisarzy, tam się okazuje, że jest dokonane morderstwo i to wzięte z jej książki. Ty z kolei sam często, albo zdarza się, że przyznajesz się do sympatii w stosunku do autorek powieści kryminalnych, nie tylko polskich, ale też do Agaty Christie, czy też do starszego pokolenia, czy też nieżyjących już polskich autorek, jak Joanna Chmielewska, czyli jesteś w takiej orbicie zaangażowanej kobiecej literatury kryminalnej. Wiesz co, ja wychowałem się jak większość osób, które urodziły się w latach 70. na powieściach Joanny Chmielewskiej i one zawsze były moją odskocznią od rzeczywistości, która czasem żytała w okresie, kiedy ja dojrzewałem. To było tak, że jeżeli ja miałem jakiś stres, jeżeli zżerały mnie nerwy, to wtedy chwytałem za książki pani Joanny i ja przy nich odzyskiwałem spokój ducha i pogodę ducha też przy okazji. I jak zastanawiałem się, bo to, że chcesz napisać, jak siadasz do pisania, to tak do końca nie wiesz, jak to wyjdzie. Przy pierwszej książce naturalną koleją rzeczy było to, że ja piszę coś, co kiedyś zaczęła pani Joanna, a ja nie chcę powiedzieć, że kontynuuję jej dzieło, tylko raczej ta chmielewszczyzna tak we mnie wsiąkła, że ja nie potrafiłem stworzyć nic innego, a tym bardziej, że w Polsce gatunek, który w latach 70. takiej komedii kryminalnej, czyli kryminału pisanego z przymrużeniem oka, on gdzieś w latach 90. i ostatnich kompletnie zamarł. Tam jedna, dwie autorki próbują coś robić. Olga Rudnicka jest taką królową tego gatunku w naszym kraju. Natomiast tego jest ciągle za mało. A ja mam wrażenie, że nasz coraz bardziej robiący się ponurym naród chciałby się z czegoś pośmiać. Zwykle jest tak, że jakiś rodzaj literatury, jakaś emocja w literaturze kompensuje pewne potrzeby czytelników, prawda? Powieść grozy, lęki, które mamy, kryminał noir jest odpowiedzią na naturalną męską melancholię i poczucie bez sensu. Kryzys wieku średniego. Tak. I ciężkie związki z kobietami. No, każdy rodzaj literatury coś kompensuje. A według ciebie na jaką potrzebę odpowiada kobieca literatura kryminalna? Śmiechu. Po to jest komedia kryminalna, żeby nie czytać jej nawet ugryzając sobie paznokcie i zadając sobie pytanie, kto zabił, albo bać się, co będzie na kolejnej stronie i czy ulubiony bohater nie zginie. Tylko ona powstaje po to i całe szczęście, że to w jakiś sposób mam wrażenie, że to mi się udaje, bo to powoduje, że ja chcę dalej pisać, że ludzie tak to odbierają i oni piszą do mnie nie, że tam siedzieli z opiekami na twarzy, tylko na przykład czytałam twoją książkę 3 godziny w pociągu, podróż zleciała w 5 sekund, bawiłam się znakomicie. I to jest najlepszy komplement, jaki ja mogę usłyszeć. Aczkolwiek oczywiście słyszę też i rzeczy, że to jest niezrozumiałe, że nikogo to nie rozbawiło. To jest tak, że de gustibus non est disputandum i nigdy nie urodzi się taki, kto zadowoli wszystkich, a z poczuciem humoru jest jak z osobowościami ludzkimi. Każdy ma swoje troszkę inne poczucie humoru. To też jest piekielnie trudno. To Joanna Chmielewska właśnie kiedyś powiedziała, że napisać powieść zabawną to jest najtrudniejsze zadanie świata. Ja się z nią zgadzam. Mateusz Matuszkowicz rozmawiał z Alkiem Rogozińskim o jego książce Do 3 razy śmierć. 20 minut po 10. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the distant past. Ooh. So says the dying man once I'm in the box. Think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd manage to detect, all who will critique them once he's dead. Dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. I'll be wrong someday. Oh,

To teraz o najbardziej współczesnych nagrodach. Tegoroczne Grammy. Najlepszy alternatywny album to Black Star Davida Bowie. Piosenka Black Star wygrała w kategorii piosenka rockowa, a także w kategorii najlepsze wykonanie rockowej piosenki. Z tej płyty inny utwór, a ja przypomnę, że tegoroczne Grammy miały także polski akcent. Nagrodę dostał w kategorii muzyki churalnej profesor Krzysztof Penderecki. Zapraszamy do reklamy. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia.

Wycieki internetowe to jedno, ale pamiętam doskonale atmosferę na przełomie roku 96 i 7, kiedy masa osób pytało, czy to jest naprawdę YouTube. Było. I doszło do pierwszego miejsca. Po milczeniu Martina Scorsese to kolejna premiera filmowa tego tygodnia odnosząca się do kwestii religijnych. Polski dramat biograficzny Zerwany kłos opowiada o wydarzeniach z początku I wojny światowej w okolicach Tarnowa. Jego bohaterką jest błogosławiona Karolina Kuskówna, która poniosła męczeńską śmierć w obronie wiary. Z Aleksandrą Hejdą, odtwórczynią głównej roli w filmie, rozmawiał Ryszard Jaświński. Fajny film. Pani szukała tego tematu, czy to ten temat panią znalazł? Zdecydowanie temat znalazł mnie. Była to propozycja, której absolutnie się nie spodziewałam. Znaliśmy się wówczas z reżyserem Witoldem Ludwikiem 2 lata i ni stąd, ni zowąd padła od niego propozycja. Kiedyś rozmawialiśmy na temat swojego pochodzenia. Ja wówczas wspomniałam, że jestem ze wsi, że mój tato jest rolnikiem. Z jakich stron? Ja jestem z Kujawsko-Pomorskiego, okolice Torunia, Chełmna. Między tymi miejscowościami jest moja wioska nazywająca się Trzepcz Szlachecki i stamtąd też właśnie pochodzę. I wspomniałam mu po prostu, że na tym dorosłam. Tam wychowywałam się, tam uczyłam się pracy i dopiero właściwie od niedawna zażyłam takiego typowego miejskiego życia i dopiero przekształcam siebie na troszeczkę inny sposób myślenia i zupełnie inny sposób podchodzenia do życia niż właśnie wiejski. Aczkolwiek jestem za to bardzo wdzięczna i staram się kształtować siebie i pamiętać o tym, że stamtąd właśnie pochodzę. To od razu właśnie widzę analogię z bohaterką filmu. Tak, dokładnie. Od tego się to wzięło i nie wiem, jest też chyba taki drugi smaczek, który mógł spowodować to, że Witek zaproponował mi tę rolę. Z tego względu, że ja na co dzień jestem animatorem kulturalnym i zajmuję się animacją dzieci. Wcześniej grałam w teatrze lalkowym i tam też rozpoczęła się cała moja, można tak powiedzieć, kariera aktorska. Tam uczyłam się tego wszystkiego, co mogłam zaczerpnąć, jeśli chodzi o aktorstwo. Od aktorki, która kierowała tym zespołem teatralnym, był to Teatr Agrafka. Później wstąpiłam na kierunek kulturoznawstwo o specjalności techniki aktorskiej i reżyseria i również współpracowałam z kilkoma teatrami lalkowymi. Stąd też kontaktu z dziećmi miałam wiele, a jak wiadomo z całego życiorysu Karoliny, ona sprawowała pieczę nad dziećmi i zajmowała się nimi, dawała takie bezpieczeństwo duchowe im. Ile wiedziała pani o swojej bohaterce w punkcie wyjścia, kiedy w ogóle padła taka propozycja? Wiedziałam tyle, że była taka dziewczyna, że rzeczywiście zmarła na początku XX wieku. Pamiętałam, że to był 1914 rok, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i że jest patronką Ruchu Czystych Serc. Natomiast to było wszystko, co tak naprawdę o niej wiedziałam. Dopiero później, chcąc stworzyć postać błogosławionej Karoliny, musiałam, to było nieuniknione, musiałam sięgnąć do publikacji, do jej życiorysu, do sposobu jej współpracowania ze wszystkimi, którzy ją otaczali. Dopiero wtedy mogłam dodać swoje elementy, mogłam stworzyć właśnie taką zabawną, śmieszną, milutką dziewczynę, która była zaprezentowana, ale z drugiej strony o wyjątkowych wartościach i o wyjątkowej pewności siebie i obronie swojej czystości. Czego szczególnego dowiedziała się pani o niej w trakcie tej pracy, w trakcie przygotowywania się do tej roli? Taką najistotniejszą i w sumie najbardziej przeszywającą moje serce informacją było to, gdy czytałam na temat jej śmierci. Jak wyglądała śmierć Karoliny, te wszystkie cięcia, które miała na swoim ciele, a które były czynione szablą złoczyńcy. Bardzo zapadła mi w głowę taka chwila, kiedy czytałam na temat tego, gdy Karolina Kuskówna złapała w swoją dłoń szablę, gdy do samej kości przecinał jej dłoń. To był moment, w którym było widać, że ta dziewczyna postawiła wszystko, postawiła całą siebie przeciwko temu, aby żołdak zabrał jej prawdziwą godność kobiety, czyli czystość. To było to, co zapamiętałam bardzo mocno i co na pewno przez długi czas będzie po prostu we mnie. A samo zagranie Karoliny Kuskówny coś zmieniło w pani życiu? Na pewno podszlifowało mój warsztat aktorski i to bardzo. To już dzięki aktorom profesjonalnym i dzięki reżyserowi, który trzymał nade mną pieczę i zwracał mi uwagę na pewne kwestie odnośnie gry. Ale poza tym bardzo wpłynął na mnie los Karoliny Kuskówny. Mam ją gdzieś tam cały czas w głowie i nawet przy zwykłych rozmowach z młodymi osobami, takimi jak ja, z koleżankami, kolegami, staram się gdzieś tam tę myśl przekazywać. Chociaż wiadomo, nie chcę tu być wielkim reformatorem i zmieniać całego świata. Chcę po prostu świadczyć o tym, co Karolina Kuskówna powtarzała i mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah.